www.attableeg.com, the reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. Amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, خيار أمتي من دعا إلى الله حبب عباد ميري وكما قال الإسلام اس حتیر نے کل بیان کیا تھا وہ اپنی ایک لڑکی کی بات نہ کرتی تھی کیونکہ وہ عربی میں ہے مدتوں سے انہوں نے ایک دن کہا کہ ابا عرب کے عوام میں اور علماء میں کوئی جوڑ نہیں بس ایسی مجلسیں جو یہاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے عوام میں بھی دین موجود ہے. وہاں یہ بات نہیں خود وہاں رہتے ہی عوام میں علماء میں وہاں جوڑ رہی ہیں. حرم میں کچھ سن لیا سن لیا, کون سنتا ہے, بس جاتے ہیں کتنے لوگ رہتے ہیں حرم میں, اس کے علاوہ کوئی جوڑ علماء سے رب کا نہیں رہتا. علماء الگ ہیں, عوام الگ ہیں. یہاں الحمدللہ علماء سے عوام سے جو ہے کوئی عالم ایسا نہیں جس کے ساتھ دو چار آدمی نہ ہوں. ہر عالم آئے دو چار آدمی آئے ہوں گے اس میں بھائی, دیکھ لیجیے گا کوئی عالم آئے گا ان کے ساتھ دو چار آدمی آیا ہوں گے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. علماء ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں, اسلام المسلمین کا ایک جلسہ ہے جس کو مولانا عبدالشکور صاحب نے قائم کیا تھا, قریب 100 سال ہو رہا ہوگا. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا جو اس کے منتظم تھے, مجھ سے خود کہا کہ بھائی ہم لوگ تو بعد کا کام کر رہے ہیں, بعد والا کام, اصل کام تو وہ ہے جو جلسوں سے ہوا ہے, یہ کہنا آتا نہیں. مجھ سے کہا بھی جا کے کہا لو کہ اصل کام جو دین کے شدت ہوئی ہے وہ جلسے سے ہوئی ہے. کون آتا تھا؟ مولانا عبدالشکور صاحب آتے تھے, بنا بول فسا آتے تھے, مار تجیب صاحب آتے تھے, بڑا مار مرتضی اعظم صاحب, یا وہی بک بکا بھی چلے جاتے تھے. بہت سے مواقع ہوتے تھے لوگوں کو مسئلے مسائل سے واقع ہو جاتے تھے, پھر اور ہمارے کو یاد کرتے تھے. ایک ماحول بنا تو آپ نے ایک دوسرے سے الحمد للہ ثانی ایک ماحول بنا ہوا ہے. اب بھی جائیے رب ضروری ہے علماء, عوام میں علماء میں رب رہے گا تو علماء بھی اس سے مستفید ہوں گے اور عوام کو کچھ کچھ ملتا ہی رہے گا. عالم ہے کوئی کوئی مسئلہ بتائے گا, کوئی بھائی کسی بزرگ کی بات بتائے گا, اس سے رب قائم رہتا ہے. بڑا میں نے کل بہت سارے مت سے بیان کیا تھا, عوام کا علماء کا ارتباط بہت ضروری ہے. آج اسی یہ ربطی کی تو بات ہے, کسے بتایا ہم لوگوں کو؟ آج جائیے مکے کی مسجدوں میں کہیں اتنا حرم میں ہے جو لوگ ہم کہیں میں رہا ہوں, کوئی کبھی کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے نماز کے لیے, اس کی وجہ سے بے ربطی ہے, دین سے بے ربطی ہے, تعلق نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہاں الحمدللہ عوام اور علماء کا ربط موجود ہے. ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے اسلام مسلم میں, جلسہ یعنی کہ طلبہ بھی رہتے ہیں, مگر دوسرے مدرسے کے طلبہ جو ہم لوگوں کے مسئلے وہ بھی طلبہ آتے ہیں, آتے ہیں تو وہی آتے ہیں مولوی مولانا وہی, چاہے دوسرے مسئلے کے ہوں آتے ہیں, سنتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں کہ مولانا لوگ کیا بیان کرتے ہیں. یہ ربط ارتباط علماء عوام کا بہت ضروری ہے. عالم کی صحبت میں کہے کوئی رہے گا کچھ نہ کچھ مسئلے کی بات آ ہی آتی ہے. آج علماء بھی الحمدللہ یہاں ہیں, مشائخ بھی ہیں ان سے بھی ربط ہے, مفتیان کرام بھی ان سے بھی وقت ہے, والدین مدرسین ان سے بھی کچھ نہ کچھ سب سے ربط. یہ بہت ہی عمدہ بات ہے, انشاءاللہ اسے دین یہاں چلتا رہے گا. مکاتب کا جوڑ ہے, علامہ اقبال اللہ نے فرمایا ہے کہ مکاتی کو رہنے دو, روس میں جو پوری کمیونزم آیا تھی مکاتی کو, ایسے اسلام باقی رہا ہے. یہ مکاتی جو مدارس علماء کی مجلسیں, اقبال نصیحت, اس کا بہت اثر ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو باقی رکھے بلکہ مزید فرمائے. جلسوں کا بھی اثر, جماعتوں کا بھی اثر, سب چل ہی تو رہا ہے کچھ نہ کچھ. بہرحال میں نے یہ بہت سردمہ سے کہا تھا کہ ارتباط علماء عوام کا بہت ضروری ہے. جیسے یہ بات میرے لڑکے یہ بات کہی تھی, فرق عرب میں عجم کا فرق اس لڑکے نے بتایا کہ ابا یہاں جو دین ہے, کیونکہ عوام کا علماء سے ارتباط ہے وہاں بالکل نہیں ہے. حرم میں جو سلیا ہے کوئی مل ہی نہیں سکتا, مسجدوں میں جانے کے اتفاق ہوتا ہے, چند آدمی رہتے ہیں, کہیں کوئی نہیں سکتا. یہاں تو اٹھ کے بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ سنا ہی دیتا آدمی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دین کے حفاظت کا ذریعہ بنائے, دین کے بارے جہاں تک جس سے ہو سکے. لندن میں کچھ علماء گئے, محدثین بھی تھے, ہمارے مولانا یہاں کے کہتا ہے کہ مولانا دیکھیے یہ لوگ آئے ہیں, تین تین حدیث بھی مسجدوں میں سنا دیتے ہیں, پھر شکایت کیا سناتے دین کا کام ہی ہوتا رہتا تنکاریہ کے آگے. انہوں نے کہا بھی دیکھیے یہ محدث لوگ ہیں, اپنی جگہ پر حدیث پڑھاتے ہیں, لیکن یہ دائیہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں ان کے تین حدیث سنا دیں. حدیث معمولی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی اشاعت کو ضروری کرا دیا, نہیں دین پہنچاؤ. بولو آج تک رکھے ایک آئے ہمارے یہاں کتاب ریاض الصالحین, ایک آدمی نے پوچھا بمبئی میں عام نے کہ ہم کون سی کتابیں سنائیں, ہم نے کہا ریاض الصالحین سنائیے, بہت فائدہ ہوا اس سے. اٹھایا تین حدیث سنا دیا, حدیث سے ربط, نبی سے ارتباط, نبی سے ارتباط, ان احادیث سے نبی سے تعلق ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ چیز پسند نہیں آئے گی؟ ہمارے ہمارے ماں شاہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست بے خود بنا دیا تھے. نغمہ سرمدی قرآن شریف بہت فرماتے تھے کہ جب قرآن جب اشعار میں اثر ہے تو کیا قرآن میں اثر نہیں ہے؟ قرآن تلاوت قرآن ہوتا ہے بہت بڑی نعمت اور دولت ہے. حدیثوں کا پڑھنا, قرآن کا پڑھنا سلسلہ بھی ریاض الصالحین ہے. تین حدیث سنا لیا, علماء بھی خوش ہو جاتے ہیں, عوام بھی خوش ہو جاتے ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ارتباط علماء عوام کا بہت ضروری ہے, اور ان جلسوں کو بیکار ہلگی ہلگی نہ سمجھو. تو اسلامی مسلمین کا جلسہ شاید افسر سے ہوتا ہے, حضرت محمد شاہ رسول اللہ صاحب نے ان کے ذمہ دار سے کہا ہے میرے ذریعے سے یہ دین جو ہے پہلے جلسوں میں اس جیسے عوام میں آیا ہے, ہم نے آ کر کے اس میں بیس جا رہا ہے, اصل کام جلسوں سے ہوا ہے. آج جو مانوس ہیں دین سے مانوس ہیں, یہ بہت بڑا کام ہے. کل میں نے پرور اجتماع علماء عوام کا بہت ضروری ہے, اس کی صورتیں یہاں الحمدللہ ہے. ابھی حضرت علی میں آ گئے تھے منصور پارک میں, بہت بہت بڑا مجمع تھا, بہت بچے کی بات کہا. یہ خوشی کی بات ہے کہ اتنے لوگ جمع ہیں, یہ علماء کا اجتماع اجتماع جو ہے الہ آباد میں کہا ہم نے, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ قائم رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ہے. استفادہ اور استفادہ عالم کو بھی دین کو پہنچانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ہو پہنچاؤ, وضو کا طریقہ بدلا دو, سونے کا طریقہ بدلا دو, یہ معمولی چیزیں ہیں. آج تک کرسی بدلا دو, رات بھر حفاظت, سب چیزیں علماء کی خدمت میں رہنے سے بہت سی نعمتیں مفت مل جاتی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو کل کے یہ بیان کرنے کہا کہ ارتباط علماء عوام کا ہونا چاہیے, مشاعر کا میاں اجتماع ہوتا ہے, علماء کے یہاں بھی کچھ لگے رہتے ہیں, یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. اللہ اس کو باقی رکھے, جلسوں کو باقی رکھے, مواعظ کو باقی رکھے. جلسے ہی تو تھا کتنے لوگ جلسے میں دائم ہو جاتے ہیں, اسلام مسلم جلسے میں کتنی اصلاح ہوئی, کتنی اصلاح ہوئی. حضرت ماں علی میاں تصویر لے جاتے تھے, میں نے کل بتایا تھا حضرت ماں تصویر لے جانے لگے جلسے میں شرکت کے لیے, تو بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا حضرت میں جلسے میں جا رہا ہوں, جائیے لیکن دیکھیے جنت اور دوزخ مطلب بیان کیجیے گا. وہاں علم ایسے کہا جنت اور دوزخ میں عوام اس سے متاثر ہوگی, جنت اور دوزخ کے معیار سے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شروع میں جنت اور دوزخ کی آیات نازل ہوئی ہیں تاکہ جنت کی آیات سن کر کے قلوب شوق سے بھر جائے اور دوزخ کی آیات سن کر کے قلوب ڈر جائے. جب شوق ہوگا جنت کا تو اعمال کا بھی شوق ہوگا, اور خوف ہوگا دوزخ کا تو گناہوں سے نفرت ہوگی, گناہوں سے بچے وہاں سے بھی فائدہ ہوا. وہاں خود اقب النبی لکھا الواز الدین, اسی عالم نے لکھا الواز الدین نامی اس کا ہے. مارا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین بمستقیم رکھے, جو بھی سننا سنائے جاری ہے اس کو جاری رکھو, اس کو دین کا کام سمجھو. دین کی اہمیت اس سے ذہنوں میں آتی ہے, لوگوں میں بڑھتی ہے, اس وجہ سے اس کا احترام. اس وقت میں کروالی بادشاہ علما ہوں قرآن پاک کے متعلق, چونکہ قرآن شریف ہے, رمضان شریف ہے, افواج شریف ہے, چونکہ قرآن شریف نازل ہوا ہے رمضان شریف میں, دونوں میں ربط ہے. قرآن شریف بھی خوش ہے, رمضان شریف بھی خوش ہے, ہم لوگ خوش ہیں تو وہ بھی خوش ہے, قرآن بھی خوش ہے کہ ہماری عزت افزائی ہو رہی ہے, ان کی عزت تو ملی ہوئی ہے ان سے. قرآن رمضان یہ مہمان عظیم ہے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر العظیم ہے نا, شہر العظیم. جب شہر عظیم ہے تو اس کی کوئی تعظیم ہونی چاہیے, شہر عظیم ہے تو اس کی تعظیم ہونی چاہیے, ورنہ مہمان عظیم رک بھی آتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں ہو, ہم اس کو کہیں شہر عظیم جس کے تعلیم عظیم بھی ہونا چاہیے. ایک ایک بار حضرت مولانا محمد اول نے میں دیکھا کہ جب رمضان گزرتا تھا بوڑھے تھے, ہماری عمر کے 90 سال تھے, لیکن ان کو گزر رہا ہے رمضان گزر رہا ہے, اتنی عظمت تھی رمضان شریف کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو معظم شے عند اللہ ہے اس کی تعلیم ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے, تعلیم قرآن کی تعلیم, رمضان شریف کی تعلیم. رمضان شریف کو اللہ نے عزت دیا ہے, اس وجہ سے قرآن اسے اندر نازل ہوا ہے, قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان شریف کو عزت ہے, اور اسی شکریہ میں رمضان کا روزہ بھی رکھا گیا شکر میں. قرآن کا تعلق رمضان سے, اور رمضان جب اتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ کا شکر کتاب اس میں نازل ہوئی ہے تو اس کے شکریہ میں شکر لہو, اس کے شکر میں قرآن پورے رمضان کے روزے کو اللہ نے فرض کرا دے دیا. یہ چیزیں بھی ذہن میں گزرا ہے تو ان شاء اللہ ہم لوگ ترقی کریں گے, باطنی ترقی کریں گے. ایمان قرآن پر, ایمان رمضان پر, ایمان سب قرآن بہت بڑی چیز ہے. سب سے زیادہ اللہ کی نسبت قرآن پاک سے, سب سے ذکر اللہ کا درجہ بعد میں ہے. قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے اور نسبت حاصل ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے, انتظام کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا. خود ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب متعلق مشہور ہے کہ ایک ختم, لیکن رمضان میں شاید 2 ختم کرنے لگے تھے, بالوں سے اور کہتے ہیں لیکن بس ہم مبارک 2 مرتبہ ٹانے جاتے ہیں 2 قرآن. بارہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس مہینے کی قدر کی توفیق دے, قرآن پاک کی تعظیم. اللہ تعالی تعظیم جب ہوگی تو اللہ تعالی ضرور نوازے گا. اس وقت میں قرآن کی تعلیم پر تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے تزکیہ نفس کے لیے، دو بیان کر چکے ہیں. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن. جو تزکیہ اصلاح نفس کا سب چشمہ ہے، پھر ہم دل لگ ہے قرآن پاک کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک تزکیہ اور اصلاح نفس کا سب چشمہ ہے. قرآن پاک جب سے لفظ سنا ہے ہمیں قرآن جو پڑھتا تو وہ کہتا ہے یا اللہ ہم نے انہیں سچ چشمہ بنا دی. دعا میں کرتا رہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، یہ بہت اچھا لفظ ہے. فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن تیسرا قاعدہ جو نفس کے اصلاح ضروری ہے. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک ہے جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سب چشمہ ہے. اب سوچنا چاہیے کہ کیسے یہ تزکیہ ہم کو حاصل ہو، غور کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. اے اللہ ہم کو تقوا دیجیے، وزکها اور اس نفس کی تزکیہ کیجیے. اس وجہ سے آپ اس کے ولی ہیں. معمولی نبی دعا کر سکتا ہے، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. میں لازمی ہے اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہمارے نفس کی اصلاح فرمان دی ہے تاکہ ہم فلاح پا جائیں. اللہ فرماتے ہیں جو تزکیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، مومنین پہ احسان فرمایا کہ انہیں کے انفو میں سے رسول بھیجا. سب سے بڑی بات یہ ہے، پہلی بات امتحان کی احسان جتنانے کی یہ ہے کہ تمہیں میں ایک آدمی ایک آیا نبی بن کے آیا ہے. اگر جن میں سے آتا معلوم کہاں سے آتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو اس کے؟ اور تمہارے خاندان سے آیا، عرب کا آدمی آیا ہے. اللہ تعالیٰ بطور امتحان یہ فرماتے ہیں کہ تم پر اللہ نے احسان کیا ہے، اس وجہ سے تمہیں کہ جس کا ایک رسول بھیجا جو تلاوت کرتا ہے تمہارے پر آیا تو واہ اللہ کی آئے سے تلاوت کرتا ہے. معلوم ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے تلاوت کلام اللہ کرنا. ہمارے جو نبی کر رہا ہے اس کا احسان، اللہ کا احسان اور ہمارے نفع کی بہترین چیز ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ احسان کیا جبکہ انہیں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں. یہ بھی صفائی کرتے ہیں، ترجمہ صفائی ہم لوگوں نے کیا ہے، ہم لوگ ترجمہ صفائی کا تصفیہ نہیں لفظ کا ہے، صفائی کا صفائی سب صفائی جو سمجھے صاحب تصفیہ کے لفظ سمجھنے میں زیادہ دشواری ہوگی. دل میں جو گندگی ہے قرآن کے تلاوت سے صفائی ہوگی. www.attableek.com وہاں ایک شیخ نقشبندی ہے، مجھے سنا ہے آپ جہاں نقشبندی بزرگ کوئی بڑے تھے. میں کہا تھے وہ کون تھے؟ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی. کہا ان کی بات کچھ کہی تو ہم نے کہا بڑی بات یہ کہا، وہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ میں جاتا ہوں تو ایسا مانتا ہے اللہ نے مجھ کو پیار کر لیا ہے، بس تجھے مست ہو گیا. نقشبندی ماں شاہ فضل الرحمان صاحب اور قرآن پاک کے تلاوت سے ان کو سیری نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں اگر پڑھنے کے بعد ہورے میرے پاس آنے گی تو میں کہوں گا بھی اگر قرآن پڑھنا ہو تو پڑھو نہ جاؤ یہاں سے. ان دو باتوں میں نے ان کو سنا دیا. میں سب ندی سنا کر میں مست بے خود بنا دیا مست. حضرت حائشہ کا بھی یہی حال تھا، عمار شاہ فضل الرحمان صاحب کا بھی یہی حال تھا. دونوں ہمارے دونوں شیخ نقش مندی چشتی دونوں ہیں، دونوں قرآن سے ربط رکھتے تھے، دونوں ربط رکھتے تھے تعلق. یہ حضرت حائشہ کا نرمئے سرمدی سنا کے ہم نے مست بے خود بنا دیا کسی نے، کس نے مست. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کو خاص تعلق تھا کلام اللہ سے. دیکھ یہ مولانا علی میاں نے کسی کو بول دیتا. اس وجہ سے کلام اللہ کا یہ مہینہ ہے. دعا کیجیے ہم سب کو توفیق ہو حقیقی تلاوت ہے، رسمی نہیں. ہمارے حضرت دیہاتی میں اسی وجہ ہے، لیکن سبھی مرجون علماء ہو گئے تھے، عالم ہمیں جانے تھے، کہیں تھے، یہ سب سبھی ہو جاتے تھے. فرماتے تھے ہم سب کب تک رسمی تلاوت میں رہیں گے، ہم کو حقیقی تلاوت میں آنا ہے. رسمی تلاوت کو چھوڑو، حقیقی تلاوت کو اللہ کا کلام ہے. سوچو یہ خدا کا کلام ہے، یہ سوچ کے تلاوت کرو کہ خدا کا کلام ہے. حالہ مکتوب رب العالمین، امام غزالی کہتے ہیں رب العالمین کا کلام ہے، مکتوب ہے. ظاہر ہے کہ اپنے بچے کا، باپ کا، کسی کا خط آتا ہے تو آدمی نہیں پڑھا رہتا، دوسرے سے پڑھاتا ہے. اور یہ بھی کہتا ہے دیکھو بھائی حاشیے پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، بین السطور سطر میں دنیا تو کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، اور مکتوب رب العالمین تو غفل میں پڑھے تاکہ جنر بنایا گیا ہو. مکتوب ہے خدا کا، اللہ مطالبات کرے کہ ہمارا خط گیا تھا، تم نے کیا اس کا حق ادا کیا ہے. ابھی کوئی خط آتا ہے لڑکے کا، بچے کا، جواب میں یہ فون آتا ہے، ابا آپ کو خط نہیں ملا کیا ہمارا، یا کوئی مریض نہیں ملا کیا، اس کو بھی انتظار رہتا ہے اسے مکتوب کے پڑھنے کا. اللہ ہم مجھے انتظار ہے، اللہ ہم سب لوگوں کو اس مکتوب کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں. تلاوت ترتیل کلام کی اس لیے نہیں ہے بلکہ نفوس کے تسکین کے قرآن نازل ہوا ہے. هو الذی بعث امید رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یتلو بعض فرض تزکیہ ہے، جو باپ کام کیا ہے اس پر کہہ رہا ہوں کہ یتلو یعنی تلاوت کرنا اور فرض تزکیہ کرنا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم تزکیہ پڑ جائے، وہی علم کتاب الحکمہ. ان لوگوں کو اللہ کتاب اور فہم کی باتیں بھی بتلاتے ہیں. رتھانی چل رہا ہے چنانچہ جن چیزوں سے لفظ کا تذکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے. مصنف فکر ہے چنانچہ جن چیزوں سے لفظ کا تذکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے. جیسے میں نے پڑھا ہے، میں نے پڑھا تو بہت ہے، ویسے بہت خیال مجھے کیا جاتا ہے. ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، تذکیہ کرتے ہیں، دعائی کرتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا ہے. تلاوت کرنے کو سمجھ میں آتا ہے، اب کیسے تذکیہ ہوگا سوائے دعا کے؟ کیا اپنے لیے ہے یہ؟ آپ سب لوگ ماشاء اللہ اچھے ہی ہیں، تلاوت تو ہے، تذکیہ کہاں؟ ایک سر جنگل میں گئے، کوئی عالم تلاوت کر رہے تھے. فرمائے حاضر تلاوت والے بکا، بکا کہاں ہے؟ بکا کہاں؟ تلاوت ہے بکا رو رہی ہے. ایسی تلاوت کی توفیق دے جو اللہ کو پسند ہو. سب سے زیادہ مغنیہ کوئی امیر ہو اس کی مغنیہ ہے، مغنیہ گانے والی. جیسے کوئی امیر یا کوئی آقا چودھری جو مغنیت کا جو توجہ کرتا ہے گانے والے سے، اسے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے تلاوت کرنے والے سے توجہ کرتے ہیں. خلیص ہے مغنیت تک گنا کرنے والے، گانے والی اور جتنا اس کا مالک توجہ کرتے، اسے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے تلاوت کرنے والے سے توجہ فرماتے ہیں. اللہ کی تلاوت ہر باب صاحب نے لکھا بھی ہے کہ جب تلاوت کرو کہ سمجھو کہ ہم اللہ کو سنا رہے ہیں. جب کسی کا شعر سنا لیں اللہ میں اقبال کا کیا چاہے خوب اچھی طرح سنا لیں وہ بھی خوش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ان کے کلام کی تلاوت لاقاعدے سے لی جاتی ہے، دل سے لی جاتی ہے. بہرحال چنانچہ جن چیزوں سے لفظ کا تذکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے. جو تذکیہ کی کتاب ہی ہے، تذکیہ کی کتاب. حضرت بادشاہ رحمان صاحب کیا کوئی کہتا ہے حضرت تصوف کی کتاب ہے، ہلو تصوف کتاب قرآن ہے مل گئی نا ہم یہ وہ کہتے تھے دیکھ لیجیے گا کوئی کہتا ہے حضرت تصوف کتاب ہے، ہلو تصوف کتاب قرآن، پورا قرآن تصوف ہے، پورا قرآن تصوف. کوئی کہتا تھا قرآن میں تصوف کا ذکر نہیں ہے, حضرت فورا آئے پڑھتے یا خا خون ہو یا جون ہے جیسا یا جون رحمت ہو یا خاپون ہے کہ نہیں, کیا یہی تصوف ہے؟ صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ رضا پیدا کرو, خوف پیدا کرو, تو قرآن تو خود بار بار کہتا ہے یا جون یا خاپون سب کہہ رہا ہے نہیں, یہ سب تصوف کی بات ہے. تو یہ حضرت نے فرمایا یا جون رحمت ہے پڑھی یا جون یا خاپون عذاب ہے, کہتے یہ تصوف ہی ہے, صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ رضا پیدا کرو, خوف پیدا کرو, اور قرآن چاہتا کر رہا ہے کہ یزون رحمت پھر رضا بھی آ گیا خوف بھی, اور پھر بولے تصوف چاہتے ہو بڑا ہم لوگوں سے انکار کرتے ہیں تصوف, تصوف تو خود قرآن میں گیا کچھ لوگ آزاد کا اعلان ہوتا ہے کیا بیان کچھ کر دو بڑے لوگ تھے, تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا, ہم کہا دیکھو اللہ کی تعریف کے اندر ہے الحمد للہ رب العالمین, ہم اس کی تفصیل کر رہے ہیں الرحمن الرحیم, معلوم ہوا کہ کوئی بات کہانی ہے تو اللہ کے حمد و ثنا بھی کر دو, ایک بات الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہاں تک پہنچا خدا موجود غائب ہے, غائب سے کہانی ہے, اور جب کیا کلام ہو گیا تو میں نسبت احسان کو حاضر ہو گیا, نسبت احسان کا انت تعبد اللہ کا میں کہتا رہا, سورہ فاتحہ میں اللہ نے نسبت احسان کو پہنچا دیا. یہ سورہ ایسی ہے کہ جب تک کہ الحمد رب العالمین مالک یوم الدین یا کہنا یا کب جب پہنچا یا کیا ہے حاضر جیسے ہے الرحمن ہے رحیم ہے, اور آپ ہی کے مکہ آپ ہی کہاں آ گئے, کہتے اتنے غائب صفات کے بعد خدا کو موجود تم کو پانا چاہیے, یہ نسبت احسان ہے. حضرت نے فتح پور میں بیان کیا تھا, ہم علماء تھے مست ہو گئے بڑی دیر تھے, پورا فاتحہ میں پورا اللہ تعالیٰ نے نسبت احسان تو پڑھی, یا کلا بولو ہم آپ ہی کے بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے یہ طریقہ بتا رہے ہیں, نہ بدو یہ تو عبادت مقصود, اور نہ صحیح کیا ہے یہ مدد ہے, جس کی مدد لو گے تب پہنچو گے یہاں تک مشارہ, یا کا نام لو ویا کر سراطمستیم جانا ہے. چلیے بڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب کچھ بیان فرمایا, طریق بھی ہے اور مقصود بھی ہے, اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے قدر کرنے کی بھی توفیق ہوتا ہے. کہتے ہیں چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تذکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن پاک علم ہے, جو تذکیہ کی کتاب ہے, یہ میرے شاف الحما صاحب بتایا تذکیہ کتاب کوئی پیسہ پورا قرآن تذکیہ کے لیے, اس کا منبع سر چشمہ اس کی اصل ہے, لہٰذا جو شخص اپنے نفس کا تذکیہ چاہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرے, عرب عالم دن رہا ہے. ہم اس میں کہہ دیتے ہیں کہ خالی ہندوستانی تو یہ سب نہیں لکھتے, عرب بھی لکھتے ہیں, ان لوگوں کی برتری بیان کر دیتا ہوں, وہاں علم ان سے آیا, ہم کو ہم سے ان کے یہاں علم نہیں گیا. ہمارے یہاں بہت بحث کرتے ہیں, جو لوگ کہتے تھے کہ نازل ہوا قرآن عرب میں, اب پڑھا گیا مصر میں, اور سمجھا گیا ہندوستان میں, کہاں سخت بے عزی ہے عربوں کی, ماشاء اللہ سب کہا تم نے سمجھا قرآن, عربوں نے نہیں سمجھا, بہت خفا ہو جاتا, جو کوئی بزرگ بزرگ کہہ لیتا ہے بس دیکھو ہو جاتا ہے, سمجھو کیا حقیقت عرب کی, بس یہ توہین ہے جی نہیں, عرب میں مصر بھی ہے یہ ہے, صاحب المانی کی تفصیل کل پر سمجھ لیتا کہ اتنی زبردست تفصیل ہے کہ ہندوستان نے کسی کیا ہے, المانی سے ماتھانی بیان قرآن لکھا ہے نہیں, عربوں نے سمجھا, حضرت ابن عباس نے نہیں سمجھا قرآن, ابو بکر صدیق نے نہیں پہنچا, قرآن پڑھتے تھے روتے تھے سمجھے روتے تھے, سب بھرت مسئلے جاری کر دیتے ہیں بعض لوگ بے سمجھی سے, عرب قرآن نازل کو پڑھا گیا مصر میں, اور سمجھا گیا ہندوستان میں, کہا کس نے سمجھا دیا قرآن, یہ بہت زبردست حقیقت ہے, کسے پڑھ گیا قرآن, کہا بڑا قرآن نہ سوچا اور نہ سمجھتے تم, تو ہے تو تھانی نے تھی جن کو بال لکھا ہے, اور یہ بڑا دوست قرآن اللہ کا قرآن ہے, عربوں کو حق کا حق سمجھا کہ قرآن کو ان پر نازل کیا جائے تاکہ وہ سمجھے اس کا حق ادا کرے, عربوں نے حق ادا کیا. چاہتا جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے, جو تزکیہ کی کتاب ہے, اس کا منبع سرچشمہ اس کی اصل ہے. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے. قال ابن عباس لمن اللہ لمن اتبع القرآن اللہ یضل فی الدنیا لا یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ ثم تلی فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. ابن عباس نے کہا کہ ضمانت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے, جو اسے قرآن کا اتباع کرے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور شقی بھی نہیں ہوگا. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ متبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے تو دنیا میں گمراہ نہ ہوگا, جو قرآن کو پڑھے گمراہ نہیں ہوگا. قرآن کو سینے سے لگاؤ, بلکہ سینے میں رکھو. خاص یہ مہینہ قرآن کا ہے, وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو, آخرت میں شکاوت سے متصل ہو. پھر یہ آیت آتی ہے وہ میری تباہ ہدایا بنایا دل و بنایا آج کسی زبردست کی آیت ہے. پہلے وہ آیت ہے اب یہ لے آئے اور تلاوت کی. تو جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شکی ہوگا, نہ گمراہ ہوگا. مال مائی کو قرآن شہادت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس طرح اس کی تلاوت کریں کہ مانے مزے کے سمجھے کہ ہم کو ہدایت مل جائے, شکاوت سے ہم نکل جائے, ہدایت مل جائے, اللہ کی رضا مل جائے. فرماتے ہیں اے لوگوں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے, قرآن کہہ رہا ہے, اور دلوں میں روح ہے ان کے لیے شفا ہے قرآن, اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. لانو قرآن کلمہ. قال ابن القیم القرآن هو شفاء تام من جميع الادواء. ابن القیم کہتے ہیں کہ قرآن شفاء تام ہے تمام بیماریوں سے, چاہے وہ بدنی ہو چاہے روحانی ہو یا کوئی بھی ہو. شفاء تام من جميع الادواء, ادواء قلبیہ بل بدنیہ و ادواء دنیا بل آخر, دنیا آخر کی جو بھی پریشان قرآن سے حل کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ابن قیم کہہ رہے ہیں, دوسرا نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ نے ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ القرآن ہو شفاء تام من جميع الادواء, ادواء قلبیہ بل بدنیہ و ادواء دنیا بل آخر. اللہ نے فرمایا قرآن شفاء کام ہے تمام بیماریوں کے لیے, ہاں قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیا ہوں یا اخروی ہے. نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے بشرطے کہ اس کی تلاوت کرتے رہیں جس طرح کی تلاوت کا حق ہے. اخیر میں یہی پورا بیان حضرت ہی بول رہا تھا, تلاوت تو کر رہے ہو تلاوت کا حق بنا دو, سوچ کے پڑھو کہ خدا کا کلام ہے, شروع میں سوچ لیا کرو کہ اللہ کا کلام ہے. حضرت اکرمہ ابن ابی جہل قرآن لیتے تھے اور کہتے تھے ہالا کلام رب, یہ بے ہوش ہو جاتے تھے, ہالا کلام رب میرے رب کا کلام ہے. اس سے حضرت اشتراک کرتے تھے کہ بغیر سمجھے بھی تلاوت کا حق ہوتا ہے, ہاں اس کا سوا ملتا ہے. ایسے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پڑھا جائے, حفظ کیا جائے, ان کو سمجھا جائے, انہیں تدبر کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صاحب کرام نے اور تابعین نے تفصیل بیان کی ہے حق تلاوت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حق کے تلاوت کی توفیق دے. تلاوت اور حق کے تلاوت, تلاوت تو کر ہی رہے ہیں کسی درجے میں تصور کے ساتھ, یہ اللہ کا کلام ہے, اس تصور سے کہ خدا کا کلام ہے. किसी शायर का कलाम नहीं है, खुदा का कलाम। नगमे सरमदी सुना क्या, बहुत उमदा शेर है, नगमे सरमदी सुना क्या, मैं मस्त बेखुद बना दिया। हर शाफुर रहमान साहब भी ऐसे ही थे तिलावत, हर भाई साहब तरावी में थे, भाई साहब कभी कोई नासाज थी, तो हाफिज साहब से कह दिया आप मुख्तसर पढ़ना है। हाफिज साहब मक्के की बात करो, आप मुख्तसर पढ़ा। हयाज साहब कहा हाफिज साहब क्या आपकी तबीयत कुछ खराब है क्या? नहीं हसन नहीं तो भी ठीक है, आप इसलिए खराब थी इस वजह से बड़ी कहा मुख्तसर पढ़ना। आज देखो मच्छा जब तिलावत की जाती है तो मैं सब कमजोरी वाले भूल जाता हूँ, तुमने मेरा नुकसान किया। भाई साहब साहब हमारे माँ मोहम्मद अहमद साहब ऐसे माँ बस था कुरान से बस। कैसे कभी कभी ये माना जी चाहता है माँ शबीर अहमद साहब उस्मानी की होता थी, उसका मैं दस दे शुरू कर दू दस कुरान से खास शराब। किसी हाफिज को नीचे बैठने नहीं देते, कहते तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम हमारे अपने बराबर बैठा दीजिए, आप तुम्हारे सीने में कुरान है। बार हमारे बसाय ने कुरान की तरह तवज्जो की है, उसके उसे ताल्लुक रखा है, गहरा ताल्लुक रखा है, उसको पढ़ा है, उसको समझा है, गले से लगाया है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القران ربي قلبي بجلاله الله قران پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیا اور دلوں میں جو پریشانیاں ہیں یا اللہ اس کو دور فرما دے قران کی تلاوت سے اللہ تعالی حقیقی تلاوت کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی اپنے مرضی کے مطابق تلاوت کرنے کی توفیق دے خدا کا کرم ہے یا اللہ اس کے حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اس کے فیوز برکات سے مالا مال فرمائے رمضان شریف بھی ہے اور پاک شریف بھی ہے اللہ تعالیٰ دونوں کے فیوز برکات سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے اور جو بھی پریشانیاں ہیں اور بظاہر آنے والی معلوم ہوتی ہیں اللہ ان سب سے نجات کلی اس قرآن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو ایسی جگہ پر لے جا سکتا ہے جہاں سے دعا کی جائے اس کے وسیلے سے جائے، جو محمد نے لکھا ہے ایسی جگہ لے جانا جہاں بلائی اس کا نام نہیں تھا، وہاں بھی لے جا سکتا ہے تاکہ اس کے وسیلے سے ہم دعا کریں خود سے کبھی بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے تحفظ میں ہر آفت سے ہر بلا سے محفوظ رکھے اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں اللہ تعالیٰ فیوز و برکات سے مالا مال ہم کو ہمارے تمام بچوں کو طلبہ کو مریدین کو جو آنے والی نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے خاص شرف پر تعلق پیدا فرما دے اور اس کے برکات سے سارے عالم کو منور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔